Musicòpolis, la capital de la música. Immortal es diu l'àlbum en el qual se'n recull de vell nou amb un altre i els que faltaran per venir, recopilatoris de la música de Michael Jackson. I aquest és el single que el presenta, Immortal Megamix, amb alguna de les seves cançons més importants. Amb el desaparegut Michael Jackson, convertit ja en estrella rutilant de la música, hem començat aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música. Rafael Corbí, al vostre costat, amb aquests minuts ens desplacem al més nou de David Guetta, enregistrat a França, aquest Without You. kid win, I can't reign. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you, without you, without you. Le da una belleza de volcán, fuerza de un hombre. Cae el verano en la ciudad y al verle yo he contado mal mi calendario. Hoy mis cabellos ordené, sobre mis labios dibujé sonrisas dulces. Cuando estuvo frente a mí, algunas cosas sugerí por seducirle. Los 18 años le dan una victoria sin rival, sabe de presa. Mientras se ríe del amor, piensa que es mucho mejor que no haya cuerdas. Me dijo, yo te quiero a ti, con la sonrisa de perfil y voz sublime. Bajo los cielos de París, ¿quién no merece ser feliz? ¿Cómo lo fuimos? Los 18 años le dan una falsa seguridad, creerse un hombre. Y cuando se volvió a vestir, recomenzaron a latir mis soledades. No lo he podido retener, se fueron pues detrás de él sus 18. Me dijo no ha estado mal, con la frescura de un chaval. Costumbre maquillé mis labios para dibujar una sonrisa por una noche. Olvidé que tengo el doble de años. Enregistrat a França també aquest tema, igual que l'anterior, de David Guetta, el Without You, des de l'album Nothing But The Beat, i que és enregistrat a París, amb la cançó que us presentàvem. Aquesta peça també és original francesa, Luz, que se l'han fet amb una bona versió d'aquest tema de Safran Lafrel Oriat, i que es diu 18 anys, des del seu àlbum Un Ramo de Roses, també un enregistrament fet a la mateixa immortal ciutat, com Girona, de París. Kate Bush, Wild Men. Seguim amb els ritmes ballables a través de la sintonia de Musicòpolis des de l'àlbum 50 Words for Snow. En aquest cas, l'enregistrament d'aquesta cançó, ens anem amb una composició de la mateixa Kate Bush cap a Londres. Monastery. You were playing in the snow. les darreres realitzacions comercials del Sueño de Morfeo, una de les millors cançons que podem trobar amb el seu àlbum Buscando Sonrises, editat doncs, a principis del mes de novembre de 2011, tot i que l'àlbum surt a la llum a principis de 2012. És Depende de ti, una altra de les bones interpretacions d'aquesta formació, per mi una de les millors que hi ha amb el panorama d'aquest país del costat. Obrim pas, i ara sí, música de casa nostra amb la cultura de la por. He vist coses que vosaltres, els humans, no us creieu. Alcaldesses, zombis, cadàvers, uniformes, jutges amb destrals, opinadors, messies, tertulians, caníbals, jonquis constitucionals, consellers neonazis, sicaristes, manito, models amb pals, polítics amb motocicletes, llibres dels vocals que corren. Família, aquests són els ritmes plenament ballables de Christopher S. amb la companyia de Max Urban i el seu Star, una de les realitzacions de les darreries de setembre de 2011 a càrrec de Blanco i Negro Music, la cançó d'en Sergio Luvualo amb Michael Cole i en Christopher Spoer, ell mateix, el líder d'aquesta formació, d'aquesta cançó, bàsicament. Ens acomiadem amb aquest segment en Days Are Forgotten, el single de Casabian.